zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny PKN Orlen i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 7 września, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Będą zmiany w procedurze kierowania na testy na koronawirusa przez lekarzy, zapowiedział je minister zdrowia. Uwaga kierowcy, tej nocy zaczną się utrudnienia na A1, za chwilę szczegóły. Brytyjski rząd jest zaniepokojony sytuacją w całym Zjednoczonym Królestwie. Na wyspach zanotowano dziś prawie 3000 nowych zakażeń. Minister zdrowia Adam Niedzielski po spotkaniu z przedstawicielami lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej poinformował o modyfikacji procedury kierowania na testy na koronawirusa przez lekarzy rodzinnych. Do procesu diagnozowania chorych na COVID-19 tę grupę lekarzy włączono na mocy jesiennej strategii walki z pandemią. Adam Niedzielski wyjaśnił, że nie wszystkich chorych przed skierowaniem na testy lekarze POZ będą musieli badać w kontakcie bezpośrednim. W przypadku przypadków najbardziej oczywistych, gdzie to podejrzenie koronawirusa wręcz graniczy z pewnością, bo będziemy traktowali, że w przypadku, gdy mamy gorączkę powyżej 38 stopni, kaszel, duszności i utratę węchu lub smaku, wtedy nie będzie konieczności odbycia tej tradycyjnej wizyty, czyli badania fizykalnego przed zleceniem testu. Minister Adam Niedzielski podkreślił, że rozwiązanie to zostało wypracowane w dialogu z lekarzami w duchu odpowiedzialności po obu stronach. Jeśli się nie sprawdzi, szef resortu nie wyklucza dalszych zmian. Szef resortu zdrowia dodał, że efektywność wdrożonej zmiany będzie monitorowana pod koniec miesiąca. Z tego co wiem, lider Porozumienia Jarosław Gowin zdecydował, że wróci do rządu, natomiast które konkretnie ministerstwo obejmie po rekonstrukcji, to wszystko się rozstrzygnie, powiedział poseł Porozumienia Kamil Bortniczuk. W rozmowie z telewizją TVN24 dodał, jeżeli nasze zespoły koalicyjne, a przede wszystkim prezesi partii koalicyjnych zakończą te negocjacje, będą o tym państwo na czele z premierem Mateuszem Morawieckim informować. Rekonstrukcja rządu ma się odbyć prawdopodobnie w październiku. Uwaga kierowcy, na budowanym odcinku autostrady A1 w województwie łódzkim na wysokości Kamińska od 23 do jutra do godziny 10 należy spodziewać się chwilowych zatrzymań ruchu. Utrudnienia zapowiada rzecznik łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Maciej Zalewski. Ma to związek z pracami związanymi z wiaduktem, a konkretnie układanie, ustawianie, montaż elementów konstrukcyjnych tegoż wiaduktu, ponieważ te prace prowadzone są nad jezdnią, więc nie można ich robić nad jeżdżącymi samochodami. Będzie to kilka kilometrów przed Kamieńskiem, jadąc od strony Łodzi. Zatrzymań będzie kilka, każde potrwa około 15 minut. Odcinek z utrudnieniami można ominąć, kierując się na drogę krajową numer 91. Na koniec jeszcze sprawdzamy skutki pandemii poza granicami Polski. W Walii zaczyna obowiązywać lokalna kwarantanna. Gmina Caerphilly na północ od Cardiff objęta została specjalnymi środkami bezpieczeństwa sanitarnego. Powód to rosnąca liczba zakażeń. Przypadków jest więcej również w innych rejonach Zjednoczonego Królestwa. Tamtejszy rząd jest zaniepokojony, że część młodych ludzi lekceważy zagrożenie. O czym z Londynu Adam Dąbrowski. Bez ważnego powodu nie opuszczajcie gminy, nie zapraszajcie do domu gości. Wciąż jednak przy zachowaniu ostrożności możecie korzystać z barów i pubów. To zasady lokalnej kwarantanny. Brytyjski rząd jest zaniepokojony sytuacją w całym Zjednoczonym Królestwie, bo dziś na wyspach zanotowano niemal 3000 przypadków. To najwyższy poziom od maja. Tylko do pewnego stopnia tłumaczy go zwiększona liczba testów. Zaostrzone reguły obejmą też kolejne rejony Szkocji w okolicach Glasgow. Efekt? 1/5 Szkotów mieszka teraz na terenach, gdzie obowiązują specjalne zasady. Zakażają się teraz głównie młodzi ludzie, ale to może być tylko początek. Stąd bezpośredni apel ministra zdrowia. Nie zabij swojej babci, przekazując jej koronawirusa, a zakazić możesz ją nawet, jeżeli ty nie masz symptomów. Matt Hancock dodaje w BBC, że sytuacja może się pogorszyć, a liczba przypadków przełożyć na liczbę zgonów. Tak jak to miało miejsce na przykład we Francji. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro więcej słońca na południu kraju, ale poza tym pochmurno. Na północy gdzieniegdzie słabe opady deszczu. Termometry pokażą od 16 stopni nad morzem i w górach do 21 w centrum i 23 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Sekcja rytmiczna. 4 minuty po godzinie 22. Elżbieta Malinowska i Marta Malinowska. Dobry wieczór. Zapraszamy na wieczorne wydanie audycji Sekcja Rytmiczna. Przed pierwszym utworem wolę dać króciutką zapowiedź, bo ten początek tego nagrania będzie dosyć nietypowy, więc proszę nerwowo nie regulować radioodbiorników, tylko wysłuchać w spokoju. Wake up. Wake up. You see that ship ahead? No, just walk. Don't run. Walk. Because it is not a race. It wants your attention. It is not a race. I know. They're running, fighting, pushing, swearing, falling, bleeding, crying, praying. You don't need that. That may break your back. Close your eyes. Focus on that ship ahead there, you see? Do you see? It is not a race. You are perpetually on fire. Wake up. Voyage to a New World, czyli podróż do nowego świata, to dzisiejsza premiera oraz nagranie, którym rozpoczęliśmy sekcję rytmiczną. To jest program, w którym staramy się uchwycić ten moment, brzmienie tego, co tu i teraz, czyli prezentujemy przede wszystkim nową muzykę, starając się nie ograniczać gatunkowo, ale też jednocześnie znaleźć jakieś motywy przewodnie w tym chaosie dźwiękowym i chaosie informacyjnym, co wcale taką prostą sprawą nie jest, bo żyjemy w czasach dziwnych, w czasach, w których coś, co dzisiaj wydaje nam się prawdą, jutro już może okazać się zupełnie nieprawdziwe i mam wrażenie, że to także mocno odbija się na tym, jak wygląda rynek muzyczny w tym momencie, a jednocześnie w 2020 roku na tym rynku ogromnie dużo się zmieniło, chociażby biorąc pod uwagę taki pierwszy czynnik, czyli praktycznie całkowitą likwidację koncertów. No i ta niewiadoma bardzo mocno działa też na to, jak tworzą artyści. Ten wstęp był związany z pierwszym nagraniem, które dzisiaj zaprezentowaliśmy, dlatego że ten utwór Voyage to a New World pochodzi z najnowszej płyty Bilala, która powstała w taki zupełnie nowy sposób. 30 muzyków zostało zaproszonych do nagrania tej płyty. Każdy z nich komponował i nagrywał w swoim domu. Muzycy byli ze sobą połączeni online i mieli wyznaczony bardzo sztywny termin, podczas którego ta płyta miała powstać. I jeszcze do tego wszystkiego słuchacze mogli na bieżąco przyglądać się temu procesowi komponowania. Efekt jest taki, że nagrane zostały 3 utwory, na których wśród tych 30 gości pojawiają się m.in. Erykah Badu czy Robert Glasper, a autorem jest Bilal. Voyage 19 to tytuł tego wydawnictwa, odwołanie oczywiście do COVID-19, czyli do koronawirusa, który podyktował to, jak płyta została skomponowana. Brandy przed nami, Unconditional Oceans. Distraction curves, I took a turn and changed my view. Oh, I lost but earned what I deserve. It's cause of you, yeah. I'd rather suffer before I ever let you down. I ain't ever scared to let the truth out. Oh, they won't ever lay me down. Where are we going? We dive in the ocean. The tidal wind is blowing. Storm that is growing. There's just something about you that keeps me floating. You see what's inside, broken me started. So conditional these days, you know. You are unconditional in every way. You love, love. You give it to me and blow. A place where I don't wanna be found, and nobody knows my name. Distraction curves, my race and a suicide. Ooh. Oh, I contemplate for heaven's sake. still, yeah, yeah. I know what you hippie all about the timing. Ain't just about my silver lining. I think it's way beyond the clouds. Where are we going? We dive in deep. Oh, the tidal wind is blowing. The storm that is growing. There's just something about you that keeps me floating. You see what's inside. Broken, restarted. So conditional these days. You know, you are unconditional in any way. You love, love. You give it to me, I'm blown away to a place where I don't wanna be found, and nobody knows my name. Oh, I used to be a man, as the heart here was self-sabotaging, problem. There is my religion. To me, if you were just gonna ruin it, jump and falling upward, upward, upward. Where are we going? We dive in the ocean. The tidal wind is blowing. The storm that is growing. There's just something about you that keeps me floating. You see what's inside. Broken, restarted, so conditional these days. You know, you are unconditional in every way. You love, love, you give it to me, I'm blown away to a place where I don't wanna be found, and nobody knows my name. So if you say my name, say my name. To Brandy i nagranie Unconditional Oceans pochodzące z jej ostatniego wydawnictwa B7. Dzisiaj do godziny 23, czyli w tej nocnej sekcji rytmicznej, pojawi się kilka przedstawicielek tej nowszej sceny R&B. Pomyślałam zatem, że dobrze będzie zacząć od wokalistki, którą uznaje się za wokalną biblię popu i R&B, biorąc pod uwagę przede wszystkim jej możliwości warsztatowe i to, jak dobrze odnajduje się w różnych, na dobrą sprawę, rozwiązaniach z obszaru R&B właśnie. Zresztą myślę, że ten utwór był całkiem niezłym dowodem na to, że nawet wtedy, kiedy ta rytmika jest bardziej połamana i beat jest bardzo nowoczesny i mniej oczywisty, Brandy brzmi na nim naprawdę dobrze, a jej album, który jest powrotem po 8 latach, to jest w 100% przyjemnie spędzony czas. Tak po prostu. SZA to jest kolejna pani, na której powrót czekaliśmy kilka lat, no i wszystko wskazuje na to, że wreszcie się doczekaliśmy. It's different when I'm sitting here alone all by myself. It's different when I think you might be with somebody else. It's different, it's different, it's different, it's different, it's different, it's different, it's different. This whole world, yeah. Beginning, even if you wasn't mine. Scared to admit my shortcomings led to overdraft in this affair. Declining quicker than we started. Evidence we misaligned, and I get more in love with you each time. Something wrong with me. I like the way you screw your face up, trigger me right when I need it. You wrong, but I can't get away out to it. Shame, and I can't blame myself. Keep loving you, you do it this. All that I know is mirrors inside me. They recognize you. Please don't deny me. It's different, it's different, it's different, it's different, it's different, it's different. It's different when I'm sitting here alone all by myself. It's different when I think you might be with somebody else. It's different. This whole world, yeah. Keep me, I am chill. Don't drill when you see me, I'll kick it with my new thighs. Still hang around, even though you grab and grab. I could pretend you was my man. You love just how that feels. Out of my way, you out of pocket, need clear vision. Boy, can't trust decision when you near me. Get myself caught in your crossfire. You a wild one. I'm waiting and you like it's cool. Water like it's cool when you pull up, pull up with a new. And it's not all me. That I know is there was a sign. They recognize you. Please don't deny me. It's different. It's different when I'm sitting here alone all by myself. It's different when I think you might be with somebody else. It's different. This whole world, yeah. SZA i Different, gościnnie Ty Dolla Sign, to jeden z tych singli, które w ciągu ostatnich dni wzbudziły najwięcej pozytywnych emocji wśród słuchaczy muzyki popularnej czy muzyki R&B również, bo SZA to artystka, która właściwie od początku swojego działania mocno dozuje ilość nagrań, którymi się z nami dzieli. O ile gdzieś w pierwszej połowie poprzedniej dekady, czyli tak w latach 2012-2014, wychodziły takie krótkie materiały od SZA i miały się składać w całość, to potem zwykle następowała jakaś przerwa, niewiadoma zmiana planów, no i SZA trzymała nas długo w niepewności. Kocha ją Justin Timberlake, kocha ją Rihanna i kochamy ją także my i bardzo cieszymy się z tego, że Hit Different zapowiada nową płytę, a jeszcze bardziej chyba cieszy fakt, że kultowy duet producencki, czyli The Neptunes, odpowiada za beat do tego utworu, więc pozwala nam to wierzyć, że te współprace producenckie SZA na tej nowej płycie będą bardzo obiecujące. To jest dobra okazja, żeby wrócić do nagrania Julia, również od SZA z 2014 roku i nie ukrywam, że ono przyszło mi do głowy, bo pomyślałam sobie, że będzie bardzo dobrym połączeniem między tym nowym singlem SZA a kolejnym artystą, który pojawi się po Julii. 27 minut po godzinie 22 to nocna sekcja rytmiczna w programie trzecim. Przed chwilą zagraliśmy dwie propozycje od Sizy. Ta, która brzmiała przed chwilą, była zdecydowanie starsza niż poprzedni utwór, ale to był taki moment w karierze muzycznej Sizy, kiedy eksperymentowała z różnymi brzmieniami i w przypadku tego utworu i w dużej mierze także tej epki za produkcję odpowiadał Felix Snow. Dzisiaj już chyba trochę rzadziej słyszalny, ale był to producent, który bardzo lubił rozbudowane syntezatorowe treści dedykować często raperom również, bo z takiego rapowego środowiska SZA przede wszystkim się wywodzi. Te emocjonalne syntezatory to coś, co bardzo kojarzy mi się z naszym kolejnym artystą, którym będzie Better Person. Polski twórca Adam Beczkowski zapowiada swoją pierwszą oficjalną, długo grającą płytę zatytułowaną Something to Lose. Ta płyta ma się ukazać 23 października, a singiel, który ją zapowiada, nosi dokładnie taki sam tytuł i jak wspomina sam autor, to jest pierwsza wesoła piosenka, którą kiedykolwiek napisał. My headaches went away as you walked into the room. Sun was setting on the walls through a heavy hazy air. Something to hold on to, without something I can be. Shake me up, 'cause I'm sleeping and I haven't seen the day.

To jest nagranie, które zapowiada płytę The Killing of Eugene Peeps. Ta zapowiedź jest bardzo intrygująca, mając na uwadze również to, że całość opisywana jest jako mieszanka jazzu, funku, hip-hopu, psychodelii i eksperymentu, bo to nie kojarzy się do końca jednak z tymi wymienionymi gatunkami, ale dopiero za miesiąc będziemy mogli się przekonać, jak brzmi ostateczny efekt tej płyty Bastiena Kiba. Kolejna propozycja pochodzi od również artystki z Londynu, czyli Fauzi. To jest DJ-ka i producentka, która wydała swój nowy materiał i ten materiał zatytułowany jest Are You Hoping for a Miracle? Gościnnie w utworze When It's All Over pojawia się Kalela. Thank you. Pausia, Are You Hoping for a Miracle? To tytuł wydawnictwa, z którego pochodzi ten utwór. Propozycja z kategorii muzyki klubowej, świetnie sprawdzającej się w domowych warunkach, które nawet dla tego gatunku dzisiaj wydają się coraz bardziej sprzyjające. To taka rozmyta, myślę, że mocno marzycielska wersja dżunglowa. Natomiast na przeciwległym biegunie z zupełnie innym ładunkiem energetycznym jest usytuowana płyta Grega Fouta Symphony Pacific, więc będziemy mieli do czynienia z jazzem dosyć regularnym, ale naprawdę mającym w sobie to, co dla mnie przynajmniej w jazzie jest najważniejsze, czyli bardzo mocno oddziałowuje na emocje słuchacza. W tym przypadku w taki sposób dobry i pobudzający, o tak może bym to określiła, Greg Fout. Greg Fawlty, Symphonie Pacifique to tytuł płyty, z której pochodzi to nagranie. To jest taka płyta, po którą myślę, że spokojnie mogą sięgnąć zarówno ci, którzy z jazzem czują się oswojeni, jak i tacy słuchacze, którzy ten gatunek dopiero chcieliby poznać, albo nie mają do niego jakiegoś szczególnego stosunku ani w jedną, ani w drugą stronę, to naprawdę na tej płycie można znaleźć dla siebie bardzo dużo, bo dużo się tam dzieje i jest wszechstronna, co nie znaczy, że w jakikolwiek sposób, nie wiem, coś na niej nie przystaje, czy jakoś tam odstaje. Wystarczy chyba powiedzieć, że to po prostu dobra płyta, tak będzie najłatwiej. Tydzień temu w sekcji rytmicznej zapowiadałam przedpremierowo nowy debiutancki, zresztą również krążek od polskiego duetu Lua Preta. No i dzisiaj już możemy zagrać kolejny utwór z płyty Diaspora. Vim pra mim, cê. Pipo me vê. Vou aquecer. Tchau, Elise. Quero meu lar. Com combo na mão. Sem confusão. Dá, não dá. Vim pra mim, cê. Pipo me vê. Vou aquecer. Tchau, Elise. Quero meu lar. Com combo na mão. Sem confusão. Go ahead and zaninin, mina ngrayti ekhonen. Umqondo wami wafuleka, I'm destined for greater things. I'll never sleep on me again. That energy is tiring. Dwana pega bangani bak, who you hang with, who you scheme. You only as good as your team. Check your homies, check your queen. My two cents from a million. The real war is within your mind. Umqondo wako uzobop, umqondo wako make you fly. Globalne brzmienie basowe prosto z Poznania od duetu Lua Preta. Vim para vencer to singiel, który zapowiadał również ten album Diaspora. Można oczywiście nabyć go poprzez profil bandcampowy Lua Prety, ale wartym zaznaczenia jest fakt, że ta płyta właściwie jest dostępna też zupełnie za darmo, bo została zrealizowana dzięki wsparciu z projektu ministerialnego Tiago Kultura w sieci, który został powołany właśnie po to, by pomóc artystom podczas pandemii. Disclosure również znaleźli się dzisiaj na naszej liście. To brytyjski duet cieszący się ogromną popularnością i też mocno popularyzujący takie brzmienie garażowe w wersji bardziej popowej. W utworze Birthday dwie artystki ze Stanów Zjednoczonych występują gościnnie, Kelani i Syd. Oh babe, oh babe, you've been on my mind. Just an old flame, old flame. I left you behind, but all of it'll end the other day. Maybe you don't need to stay away. I'm just wondering what you would say. That you're okay. Would you prefer it if I go ghost and let you go your own way? Can I call you on your birthday just to make sure that you're okay? Got the number to your old phone, but is it working? Yeah. I ain't even calling for no reconciliation. I just wanna tap in and see how you've been. I waited for an adequate amount of time to give us both some space. I think it's been good for us to stay about the way, but it can't hurt to check up on an ex. Not to flex, but to put the hurt to rest. For maturity to test, so I'm calling to say, are you okay on your special day? Can I call you on your birthday? Just to make sure that you're okay, okay. Would you prefer it if I go ghost and let you go your own way? Can I call you on your birthday? Can I call you just to make sure that you're okay, okay. Got the number to your old phone. Oh yeah. But is it working? Working, working, oh. That you're okay, okay. Would you prefer it if I go ghost and let you go your own way? Can I call you on your birthday just to make sure that you're okay? Birthday, czyli utwór z ostatniej płyty duetu Disclosure zatytułowanej Energy. To jest domknięcie klamry, którą otworzyliśmy pierwszym utworem, bo myślę, że zarówno płyta Bilala, jak i ta płyta Disclosure są bardzo charakterystyczne dla obecnej sytuacji w branży muzycznej. Natomiast to, co charakteryzuje płytę Disclosure, to fakt, że tej płyty nie trzeba słuchać w całości. Wystarczą pojedyncze single. I z tym może zostańmy. Aha, jeszcze z nowym singlem Oktawiana już tak na dobre Państwa zostawiamy. Elżbieta Malinowska i Marta Malinowska, bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Dobranoc. Ever but you can't name one. I don't wanna say that you switched up. You broke my heart, boy, how you gonna fix that? Did you have a sister? Whoever thought I'd make it on force? I done made a good choice. I get a check for my voice. We flying private at the airport. I'm rolling like a motocross. I can't cap a head across for a wall. Better than to tell your nigga gon' floss. I'm taking lessons learning how to play the guitar. I love my nasty heart. The reason why I'm fucking on toss. He a horn, but that's why I ignore it. Type of hitter you'll never see. Ever since you got famous, famous. All with your new friends, but you can't name one, name one. You're the only one I need now, but you're fixed up, fixed up. Just cause you're not my boy, I ain't never picked up. It's been about 6 months. Ever since you got famous, famous. Oh, a bunch of new girls, but you can't name one, can't name one. I don't wanna say that you switched up. You broke my heart, boy, how you gonna fix that? Did you have a sister? You want to coin me, now you wanna join me. You wanna annoy me. Hey, I made you my baby. No, it's not a maybe. Now you wanna blame me, now you wanna tame me. Never gonna change me, get a little baby. Who would've believed that I made her? Who'd've put money on grime on my baby? Who was saving me? The nights I was saving, I was running barefoot on the pavement. Who would've believed that I lost it? Who'd've thought I'd tap out, hit the forfeit? Who'd know I'd max out on the profit? Didn't faze me, wasn't there for the goss. Before, you better know I'm all yours, you better know I'm all yours. Get into your mind, cause we're winning this time. Ever since you got famous, famous. All a bunch of new friends, but you can't name one, name one. You're the only one I need now, but you're fixed up, fixed up.